Псалом 97. Господь царює, земля хай веселиться, хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють всесвіт. Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом усієї землі. Небо звіщає його справедливість, і всі народи бачать його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бовванами. Вклоніться йому, усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста Юди заради судів твоїх, Господи. Бо ти, Господи, величний над усією землею. Вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте Його святе ім'я.